संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में व्यास मैत्र संवाद में दान तप आदि की प्रशंसा। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, विद्या, तप और दान, इनमें से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठर, इस विषय में श्री कृष्ण तपायन व्यास और मैत्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण तपायन वेद व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए काशी में जा पहुंचे। वहां मुनियों की मंडली में मुनिवर मैत्र जी बैठे हुए थे। जब व्यास जी उनके पास गए तो मैत्र जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये कोई महात्मा है। फिर उनका विधिवत पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे उत्तम लाभदायक और सबकी रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जब वहां से चलने लगे तो कुछ मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देखकर मैत्र जी ने कहा, धर्मात्मन, मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूं, आपके इस प्रकार मुस्कुराने का क्या कारण है? तो व्यास जी ने कहा, मैत्र जी, मैंने आपके यहां अति छेद और अतिवाद का दर्शन किया है, अर्थात आपकी जो स्थिति है वे असाधारण कर्म के बिना प्राप्त होने वाली नहीं है, किंतु आपको ये सहज ही प्राप्त दिखाई देती है। यही जानकर मुझे विस्मय युक्त हंसी आई है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा भी दान महान फल देने वाला होता है। आपने ईर्ष्या रहित हृदय से भूखे प्यासे प्राणियों को दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, ऐसी स्थिति में मुझे अन्न देकर आपने तृप्त किया। इस पुण्य के प्रभाव से आपने महान यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले बड़े बड़े लोकों पर विजय पाई है। अतः मैं आपके पवित्र दान से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। आपका बल पुण्य का ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है। इस दान रूप पुण्य के प्रभाव से ही आपके शरीर से पवित्र गंध निकल रही है। तात, दान करना तीर्थ स्नान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है। जितने पवित्र कर्म हैं उन सब से दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है। आप जिन जिन वेदोक्त उत्तम कर्मों की प्रशंसा करते हैं उन सब में दान ही श्रेष्ठ है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। दाताओं ने जो उत्तम मार्ग बना दिया है उससे मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करने वाले प्राण दाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदों का सिद्धाय, इंद्रियों का संयम और सर्वस्व का त्याग उत्तम है, उसी प्रकार दान भी इस संसार में अत्यंत उत्तम माना गया है। महामते, आपको इस दान के कारण उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है, यह बात हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। आप जैसे लोग धन पाते हैं तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं, किंतु जो विषय सुखों में आसक्त है वे सुख से दुख में पड़ते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा दुख उठाते हैं उन्हें दुख से ही सुख की प्राप्ति होती देखी जाती है। इस जगत में विद्वानों ने मनुष्य के आचरण तीन प्रकार के बताए हैं, किसी में पुण्य होता है, किसी में पाप होता है और किसी में दोनों का अभाव रहता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का आचरण न पुण्य में माना जाता है न पाप में, उसके कर्म में दोनों का ही अभाव रहता है। जो यज्ञ दान और तपस्या में प्रवृत्त रहते हैं वे पुण्य कर्म करने वाले हैं, जो प्राणियों से द्रोह करते हैं वे पापाचारी समझे जाते हैं, जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं वे दुख को प्राप्त होते हैं और नरक में पड़ते हैं। मैत्र ने कहा, मुनि, आपने दान के संबंध में जो बातें बताई हैं वे दोष रहित और निर्मल हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने विद्या और तपस्या से अपने अंतःकरण को परम पवित्र बना लिया है। आप शुद्ध चित्त हैं, इसलिए आज आपके समागम से मेरे लिए महान लाभ पहुंचा है। जब मैं बारंबार बुद्धि से विचार करके देखता हूं तो आप अत्यंत समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं। आपके दर्शन से मेरा अभ्युदय होगा। आपने यहां तक आने का कष्ट किया, इसे मैं आपकी कृपा समझता हूं तथा अपने स्वाभाविक कर्म को भी इसमें कारण मानता हूं। ब्राह्मणत्व के तीन कारण माने गए हैं, तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन तीन गुणों से युक्त है वही सच्चा ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ब्राह्मण ना हो तो यह सारा जगत अज्ञान अंधकार से अच्छन्न हो जाए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़े तथा चारों वर्णों की स्थिति धर्म अधर्म और सत्य असत्य कुछ भी नहीं रह जाए। जैसे मनुष्य उत्तम खेत में बीज बोने पर उसका हल पाता है, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण को दान देकर दाता पुरुष उत्तम फल का उपभोग करता है। यदि विद्या और सदाचार से संपन्न ब्राह्मण दान ना स्वीकार करे तो धन वालों का धन्य व्यर्थ हो जाए। मूर्ख मनुष्य यदि किसी का अन्न खाता है तो वह उस अन्न को नष्ट करता है, अर्थात दाता को उसका कुछ फल नहीं मिलता। इसी प्रकार वह अन्न भी उस मूर्ख को नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होने के कारण उस अन्न और दाता की रक्षा करता है, उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो मूर्ख दान के फल का हनन करता है, वह स्वयं भी मारा जाता है। विद्वान ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण करता है तो वह उस अन्न का स्वामी होता है, अर्थात उसको पचाने की शक्ति रखता है तथा वह ईश्वर समर्थ होने के कारण दाता के लिए उसके दान के अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न करता है। यदि इतर मनुष्य किसी का अन्न ग्रहण करते हैं तो वे दाता के संतान समझे जाते हैं। अतः अयोग्य व्यक्ति को दान लेने से इस सूक्ष्म दोष की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे किसी का दान नहीं लेना चाहिए। दान देने वाले को जो पुण्य होता है वही पुण्य दान लेने वाले योग्य अधिकारी को भी मिलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। प्रतिग्रहिता के बिना दाता का दान नहीं सफल हो सकता, ऐसा ऋषियों का कथन है। जहां विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं वहीं दिए हुए दान का फल इस लोक और परलोक में भी मिलता है। जो ब्राह्मण विशुद्ध कुल में उत्पन्न, तपस्या में लगे रहने वाले, दाता तथा अध्ययन संपन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गए हैं। ऐसा सत्पुरुषों ने जिस मार्ग का निर्माण किया है इससे चलने वाले को कभी मोह नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैत्र के इस प्रकार कहने पर भगवान वेद व्यास जी बोले, आप बड़े सौभाग्यशाली जो ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं। आपको इस तरह की बुद्धि भी सौभाग्य से ही प्राप्त हुई है। संसार के लोग उत्तम गुण वाले पुरुषों की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि रूप अवस्था और संपत्ति का अभिमान कर आपने मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर देवताओं का अनुग्रह समझिए। अस्तु, अब मैं दान से भी उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं। इस जगत में जितने शास्त्र और जो जो प्रवृत्तियां हैं वे सब वेद के ही आधार पर क्रमशः प्रचलित हुई हैं। मैंने सुना है कि मनुष्य तप और विद्या से ही महान पद को प्राप्त होता है तथा तप के ही प्रभाव से वे अपने पापों का नाश करता है। पुरुष जिस जिस अभिलाषा की सिद्धि के लिए तपस्या में प्रवृत्त होता है वे सब उसे तप और विद्या से प्राप्त हो जाती है। जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, जिसे पाना और जिसे टालना कठिन है वे सब तपस्या से साध्य हो जाता है, क्योंकि तपस्या का बल सबसे बड़ा है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने वाला पापी भी तपस्या से तर जाता है, अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। जो सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण है वही नेत्रवान है, और तपस्वी चाहे जिस प्रकार का हो वह भी नेत्रवान ही समझने योग्य है। इन दोनों को सदा नमस्कार करना चाहिए। जो विद्या के धनी और तपस्वी हैं वे सब पूज्य हैं, तथा दान देने वाले भी इस लोक में धन और परलोक में सुख पाते हैं। संसार के पुण्य आत्मा पुरुष अन्न दान देकर इस लोक में भी सुखी होते हैं और मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तथा अन्य शक्तिशाली लोकों को प्राप्त करते हैं। दानी पुरुष स्वयं पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरों का पूजन और सम्मान करते हैं। वे जहां जाते हैं वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक झुकाते हैं। मैत्रेय जी, आप तरुण और व्रतधारी हैं, सदा धर्म पालन में लगे रहिए और गृहस्थों के लिए जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है उसे ध्यान देकर सुनिए। जिस कुल में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहती हो वहां सदा कल्याण होता है। जिस प्रकार पानी से शीर की मैल धुल जाती है और अग्नि के प्रवाह से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्या से मनुष्य का सारा पाप नष्ट हो जाता है। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने आश्रम पर जाता हूं। मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में शांडली और सुमना का संवाद, पतिव्रत धर्म का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पिता में आप संपूर्ण धर्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब मैं आपके मुख से साथी स्त्रियों के सदाचार का विषय सुनना चाहता हूं, आप उसका वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, एक समय की बात है, सब प्रकार के तत्व को जानने वाली सर्वज्ञ मनस्विनी शांडली देवलोक में गई। वह कई सुमना पहले से मौजूद थी। उसने शांडली को देखकर उनसे पूछा, कल्याणी, तुमने किस आचार और वर्ताव का पालन किया था जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो? इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान दिव्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बातें बताओ। तब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी में पूछा तो मनोहर मुस्कान वाली शांडली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, वलकल वस्त्र धारण करने, मूंड मुंडाने या बड़ी बड़ी चटाएं रखने से इस लोक में नहीं आई हूं। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पति देव के प्रति मुख से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी, किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती थी और देर तक किसी से बात नहीं करती थी। मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अश्लील परिहास नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित से उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य भोज्य या चटनी आदि को वे नहीं पसंद करते, उन सब को मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता मैं सब में सवेरे ही उठकर करा लेती थी। यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, कुरोचन, माला और अंगराग आदि के द्वारा श्रृंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैं उन्हें कभी तंग नहीं करती थी। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रहती थी और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है वे स्त्रियों में अरंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्ग लोक में भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। भीष्म जी कहते हैं, दिष्टर, इस प्रकार वे सौभाग्यशाली देवी शांडिली सुमना से पतिव्रत धर्म का वर्णन करके अंतर्ध्यान हो गई। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में सामगुण की प्रशंसा, राक्षस और ब्राह्मण का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, आप साम और दान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से। अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दानों में से एक का प्रयोग करना चाहिए। अब तुम साम के गुणों को सुनो। साम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी वश में किए जा सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। कोई बुद्धिमान ब्राह्मण निर्जन वन में घूम रहा था, उसी समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया। ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान भी था, इसलिए उस राक्षस की भीषण आकृति देखकर भी ना तो वह घबराया और ना दुखी ही हुआ, बल्कि उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करने लगा। राक्षस ने ब्राह्मण के शांति में वचनों की प्रशंसा की और कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ, इतना दुर्बल और उदास क्यों हो रहा हूं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया, फिर बड़े धैर्य के साथ उसने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। राक्षस, जान पड़ता है तुम सहस्त्र जनों से अलग होकर परदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली भांति सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोष के कारण तुमसे विमुख रहते हैं। गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निष्कृष्ट है, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम दुर्बल और उदास हो रही। तुम गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से तुम क्लेश उठाते होगे, किंतु अपने गौरव के कारण जीविका के प्रतिघ्रह आदि उपायों की निंदा करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे। संभव है ये तुम्हारी उदासी और दुर्बलता का कारण हो। तुम सज्जनता के कारण अपने शरीर को कष्ट देकर भी जब किसी का उपकार करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्ति से पराजित समझता होगा। जिसका चित्त काम और क्रोध से आक्रांत है, अतः जो कुमार्ग में चलकर कष्ट भोग रहे हैं, संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते होगे। यदि भी तुम बड़े बुद्धिमान हो तभी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे। शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो। अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान वर्ताव करता हुआ आया हो और मुंह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो। तुम अर्थ ज्ञान में प्रसिद्ध, रहस्य की बातें समझने में कुशल और विद्वान हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो। तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती। अथवा यह हो सकता है कि तुम धन, बुद्धि और विद्या से हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर भड़प्पन चाहते रहते हो। और इसमें सफलता ना मिली हो। मुझे तो ऐसा अनुमान होता है कि तुम्हारा मन तपस्या में लगा हुआ है और इसी के लिए तुम जंगल में रहना चाहते हो, किंतु तुम्हारे भाई बंधु ये बात नहीं पसंद करते। ये भी संभव है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदर हो और तुम्हारे पड़ोसी में ही कोई बहुत सुंदर धनी और पर स्त्री लंपट नौजवान रहता हो। एक दूसरी संभावना भी है, तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद नहीं आती होगी। अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत ना कर पाते होगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो। जान पड़ता है कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार किसी काम में नियुक्त करके सदा लाभ उठाना चाहता है, अथवा तुम अपने सद्गुणों के कारण लोगों में सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे सहृदय बंधु बांधव समझते हैं कि ये हमारे ही प्रभाव से आदर पा रहा है, और तुम लज्जा से शिथिल होने के कारण अपना आंतरिक अभिप्राय किसी पर प्रकट करना नहीं चाहते। संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग रहते हैं, उन सबको तुम अपने गुणों से वश में करना चाहते हो। अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान ना होकर भी विद्या से मिलने वाले यश को पाना चाहते हो। डरपोक होने पर भी प्रकारम जित जनित कीर्ति की अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का यश प्राप्त करना चाहते हो। यही तुम्हारी उदासीनता दुर्बलता का कारण जान पड़ता है। एक बात यह भी ध्यान में आती है कि तुम्हें अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता, तो भी लोग अकारण ही तुम्हें कोसते रहते हैं। तुम साधु पुरुषों के को ग्रस्त, दुर्जनों को वनवासी और सन्यासियों को मठ मंदिर आदि में आसक्त देखते हो। इसी चिंता से उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो। तुम्हारे स्नेही बंधु बांधव कष्ट में पड़कर दरिद्रता का दुख भोगते हैं और तुम उन्हें उनसे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिए अपने धनहीन जीवन को व्यर्थ समझते हो। तुम्हारी बातें धर्म अर्थ और काम के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मनीषी होने पर भी जीवन की इच्छा से तुम्हें अज्ञानी पुरुषों के दिए हुए धन पर गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारे सहृदय संबंधी एक दूसरे से विरोध रखते हैं और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो। वेदज्ञ ब्राह्मणों को वेद विरुद्ध कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया। उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध के विषय में देवदूत और पितरों का तथा धर्म के विषय में इंद्र और बृहस्पति का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठर, पूर्व काल में भगवान वेदव्यास ने मुझे धर्म के जो गूढ़ रहस्य बतलाए थे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके करने से देवता, पितर, ऋषि, परमर्थ, लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं, जिसमें महान फल देने वाले ऋषि धर्म का रहस्य सहित समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठान से बड़े बड़े दानों और संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। उस धर्म को जो जानता और जानकर उसके अनुसार आचरण करता है वे पापी रहा हो तो भी पाप मुक्त होकर सद्गुण संपन्न हो जाता है। 10 कसाइयों के समान एक तेली, 10 तेलियों के समान एक कलवार, 10 कलवारों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है। अतः राजा का दान लेना निषिद्ध माना गया है। जिसमें धर्म अर्थ और काम का वर्णन है, जो पितर पुण्य परिचय करने वाला है, जिसमें धर्म और उसके रहस्यों की व्याख्या है तथा जो परम पितर धर्मयुक्त और साक्षात देवताओं द्वारा निर्मित है, उस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए जिसमें पितरों के श्राद्ध के विषय में गूढ़ बातें बताई गई हैं, जहाँ संपूर्ण देवताओं के रहस्य का पूरा वर्णन है तथा जिसमें रहस्य सहित मान फलदायी ऋषि धर्म का एवं बड़े बड़े यज्ञों और संपूर्ण दानों के फल का प्रतिपादन किया गया है। उस शास्त्र को जो लोग सदा पढ़ते हैं, जिन्हें उनका तत्व हृदयंगम होता है तथा जो पढ़कर दूसरों के सामने उसकी व्याख्या करते हैं, वे साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। जो मनुष्य अतिथियों की पूजा करता है, उसे गौदान, तीर्थ स्नान और यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलता है। जो श्रद्धा के साथ धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं। श्रद्धापूर्वक शास्त्र श्रवण करने वाला मनुष्य अपने पूर्व पापों से छुटकारा पा जाता है। भविष्य में वह पाप नहीं करता तथा नित्य प्रति धर्म का अनुष्ठान करता रहता है और मरने के बाद उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक देवदूत ने पितरों और देवताओं से प्रश्न किया, क्या कारण है कि श्राद्ध के दिन श्राद्ध करता और श्राद्ध में भोजन करने वाले पुरुष के लिए स्त्री संघ का निषेध किया गया है, तो श्राद्ध में अलग अलग तीन पिंड क्यों दिए जाते हैं? पहले पिंड किसे देना चाहिए, दूसरा पिंड किसे मिलता है तथा तीसरे पिंड का अधिकारी कौन है? ये सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। तो पितरों ने कहा, देवदूत तुम्हारा कल्याण हो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुमने बहुत गुण प्रश्न पूछा है, तो भी हम इसका उत्तर देते हैं। सुनो, जो पुरुष श्राद्ध का दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके स्त्री के साथ संग करता है, उसके पितर उस दिन से लेकर एक महीने तक उसके वीर में निवास करते हैं। अतः हम क्रमशः पिंडों का भाग बतला रहे हैं। श्राद्ध में जो तीन पिंडों का विधान है, उसे पहला पिंड जल में डाल देना चाहिए, मध्यम पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरा पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। जो इसका पालन करता है, उसके धर्म का कभी लोप नहीं होता। उसके पितर सदा प्रसन्नचित एवं संतुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। देवदूत ने पूछा, पितृगण, आप लोगों ने पिंडों का क्रमशः विभाग बतला दिया, किंतु पहले पिंड को जो जल में डाल देने की बात बताई है, उसके अनुसार यदि वह जल में डाल दिया जाए तो नीचे जाकर वह पिंड किसे मिलता है, किस देवता को प्रसन्न करता है तथा किस प्रकार उससे पितरों का उद्धार होता है? इसी प्रकार यदि मध्यम पिंड पत्नी ही खा जाती है, तो उसके पितर किस प्रकार उस पिंड का उपभोग करते हैं तथा अंतिम पिंड जब अग्नि में डाल दिया जाता है, तो उसकी क्या गति होती है, मैं किस देवता को मिलता है, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। तो पितरों ने कहा, देवदूत, पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो मध्यम पिंड का भक्षण करती है, उससे प्रसन्न होकर पिता में पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं तथा अग्नि में जो पिंड डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार तीनों पिंडों की गति बताई गई है। ब्राह्मण को स्नान आदि से पवित्र होकर श्राद्ध में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण उस दिन यजमान का पितर माना जाता है, इसलिए उसे अपनी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन उसके लिए वह पराई स्त्री के समान होती है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार श्राद्ध का दान देता है, उसकी संतान की वृद्धि होती है। पितरों के इस प्रकार कहने के बाद विद्युत प्रभ नाम वाले एक तपस्वी महर्षि ने इंद्र से पूछा, देवराज, मनुष्य मोहवश कीट, चींटी, सांप, भेड़, मृग और पक्षी आदि त्रयक योनियों के प्राणियों की हिंसा करके जो महान पाप बटोरते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता, ऋषि और पितरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्र ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्र का मन ही मन ध्यान करके जल में स्नान करें। ऐसा करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गाय की पीठ का स्पर्श करके उसकी पूछ को प्रणाम करता है, उसे उपयुक्त तीर्थों में 3 दिन तक उपवास पूर्वक रहने और स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं के मध्य में अपने गुरु बृहस्पति से मधुर वाणी में कहा, भगवान, मनुष्य को सुख देने वाले धर्म का गूढ़ स्वरूप बतलाइए, साथ ही रहस्य सहित दोषों का भी वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, साक्षात ब्रह्मा जी ने सूर्य, पवन, अग्नि और लोक माता गौओं की सृष्टि की है। यह मनुष्य लोक के देवता हैं तथा संपूर्ण जगत का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। जो स्त्री और पुरुष सूर्य की ओर मुंह करके विशाप करते हैं, वे 86 वर्ष तक दुराचारी और कुल कलंक होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो पवन देवता के साथ द्वेष करते हैं, उनकी संतान गर्भ में आकर नष्ट हो जाती है। जो जलती ही आग में ईंधन नहीं डालते, उसका भविष्य अग्निहोत्र के समान अग्निदेव नहीं ग्रहण करते। जिनके बछड़े अभी बहुत मोटे छोटे हों, ऐसी गौओं का सारा दूध दूकर जो लोग पी जाते हैं, उनके यहाँ दूध पीने वाले बच्चे नहीं पैदा होते, उनकी संतान और कुल का भी नाश हो जाता है। उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों ने पूर्व काल में इसी प्रकार उक्त पापों का फल होता देखा है। इसलिए शास्त्र में जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उसका प्रत्याग करना चाहिए और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया है, उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तदंतर संपूर्ण देवता, मर्दगण और ऋषियों ने पितरों से पूछा, मनुष्यों की बुद्धि थोड़ी होती है, अतः मैं कौन सा कर्म करके जिससे आप लोग उसके ऊपर संतुष्ट होंगे? श्राद्ध में दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है? मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से पितरों के ऋण से छुटकारा पा सकते हैं? इन बातों को सुनने के लिए हमें बड़ी उत्सुकता है। तब पितर ने कहा, देवगण, उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के जिस काम से हम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिए। नीले रंग के सांड छोड़ने, अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने और वर्षा काल में दीप दान करने से मनुष्य का पितरों के ऋण से उद्धार होता है। इस प्रकार निष्कपट भाव से किया हुआ दान अक्षय और महान फल को देने वाला है और इससे हम लोगों को भी सदा संतोष रहता है। जो पुरुष पितरों में श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे, वे अपने प्रपिता मेहों का दुर्गम नरक से उद्धार कर देंगे। इस प्रकार श्राद्ध के कालक्रम, विधि, पात्र और फल का यथावत वर्णन किया गया। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अंगरा आदि ऋषियों के द्वारा धर्म के रहस्य का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, एक बार देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, आप किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको संतुष्ट किया जा सकता है? तो विष्णु जी ने कहा, इंद्र, ब्राह्मणों की निंदा करना मेरे साथ महान द्वेष करने के समान है। ब्राह्मणों की पूजा करने से मेरी भी पूजा हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो अपने घर पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को उपस्थित देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता है और पीछे अपने भोजन करता है, उसका वह भोजन अमृत के समान माना जाता है। जो प्रातःकाल की संध्या करके सूर्य के सम्मुख खड़ा होता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। फिर विश्वविख्यात विशिष्ट आदि सप्त ऋषियों ने पद्म योनि ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की और सब के सब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उनमें से ब्रह्मविताओं में श्रेष्ठ विशिष्ट मुनि ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, मैं संपूर्ण प्राणियों के तथा विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के हित की दृष्टि से एक प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित करता हूँ। इस संसार में सदाचारी मनुष्य प्रायः निर्धन है, वे किस प्रकार और किस कर्म के अनुष्ठान से यज्ञ का फल पा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, महान भाग्यशाली ऋषियों, मनुष्य को जिस प्रकार फल का यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वे बता रहा हूँ, सुनो। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन रोहिणी नक्षत्र का योग हो, उस दिन की रातें मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध होकर एक वस्त्र धारण करके खुले मैदान में शयन करें और श्रद्धा में एकाग्रता के साथ चंद्रमा की किरणों का पान करें, निराहार रहे। ऐसा करने से उसको महान यज्ञ का फल मिलता है। यह मैंने तुम लोगों से बहुत गुप्त बात बताई है। अग्निदेव ने कहा, जो मनुष्य पूर्णिमा तिथि को चंद्र उदय के समय चंद्रमा की ओर मुंह करके उन्हें जल की एक अंजलि अर्घ्य घी और अक्षत तर्पण करता है उसके अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसे गृहपत्य आदि तीन अग्नियों से हवन करने का फल मिलता है। जो मूर्ख अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का एक पत्ता भी तोड़ लेता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को दातन करने वाला मनुष्य चंद्रमा की हिंसा करता है और उससे पितर भी उद्विग्न होते हैं। इतना ही नहीं, पर्व के दिन उसके दिए हुए भविष्य को देवता लोग नहीं स्वीकार करते और पितरों का भी उसके ऊपर कोप होता है जिससे उसके वंश का नाश हो जाता है। लक्ष्मी मुनि जिस घर में बर्तन फूटे, आसन फटे और पात्र इधर उधर बिखरे रहते हैं तथा जहाँ स्त्रियाँ मारी पीटी जाती हैं वह घर पाप के कारण दूषित होता है। वहाँ से उत्सव और पर्व के अवसरों पर देवता निराश लौट जाते हैं, उस घर की पूजा नहीं स्वीकार करते। गार्ग ने कहा, सदा अतिथियों का सत्कार करो, यज्ञशाला में दीप जलाओ, दिन में ना सोएं, मांस नहीं खाएं, गौ और ब्राह्मण की हत्या नहीं करें तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थ कर नाम लिया करें। ये रहस्य में धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान फल देने वाला है। सैकड़ों बार किए हुए यज्ञ का फल भी क्षीण हो जाता है, किंतु श्रद्धापूर्वक उपयुक्त धर्मों का पालन करने से प्राप्त होने वाले फल कभी क्षय नहीं होते। श्राद्ध में, यज्ञ में, तीर्थ में और पर्वों के दिन देवताओं के लिए जो हविष्य तैयार किया जाता है उसे यदि अपवित्र अवस्था में स्त्री कोड़ी अथवा बंध्या स्त्री देख ले तो देवता उसे नहीं स्वीकार करते और पितृगण तेरा मस्तक असंतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध और यज्ञ के दिन मनुष्य स्नान आदि से पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन तथा महाभारत गीता आदि का पाठ करावे। ऐसा करने से उसके दिए हुए हव्य और कव्य का फल अक्षय होता है। धौम्य ने कहा, घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और वृक्ष का होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनों में कलयुग का वास माना गया है, अर्थात फूटे बर्तन रखने से घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। कुत्ता और मुर्गा पालने से देवता लोग घर में हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के अंदर सांप बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए घर के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो जमदग्नि ने कहा, कोई अश्वमेघ या सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, नीचे मस्तक करके वृक्ष में लटके अथवा बहुत बड़ा अन्न सत्र खोल दे, किंतु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो उसे अवश्य नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ सत्य और हृदय की शुद्धि ये तीनों बराबर हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण शुद्ध हृदय से शेर भर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ था। हृदय की शुद्धता का महत्व बतलाने के लिए यह एक ही दृष्टांत काफी होगा। अरंधति, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कंद और विष्णु के बताए हुए विशेष धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, तदंतर सभी ऋषियों, पितरों और देवताओं ने तपस्या में बड़ी चढ़ी हुई अरंधति देवी से, जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ के ही समान थी, इस प्रकार कहा, देवी हम आपके मुंह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं, अतः आप धर्म का घोर तत्व बतलाने की कृपा करें। तो अरंधति ने कहा, देवगण आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है। अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करती हूँ। श्रद्धाविहीन, अभिमानी, ब्रह्मघाती और गुरु स्त्रीगामी, इन चार प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है। जो मनुष्य 12 वर्षों तक प्रतिदिन एक कपला गौ का दान करता, हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों गौएं दान में देता है, उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है। प्रातःकाल उठें और कुश और जल लेकर गौओं के बीच में जाएं, वहाँ गौओं के सींग पर जल छिड़के और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करें। इससे जो पुण्य होता है उसका वर्णन सुनिए। तीनों लोकों में सिद्ध चारण और महर्षियों से सेवित जो जो तीर्थ सुने जाते हैं उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है वही गायों के सींग के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है। यह सुनकर देवता पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी के भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागे तुम धन्य हो, तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे। तंत्र महंत जैसी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा, ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्या करने वाला, पार स्त्री लंपट, श्रद्धाहीन और स्त्री से जीव का चलाने वाला, ये पांच प्रकार के दुराचारी नर धम सरता त्याग कर देने योग्य हैं। इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये पापी प्रेतलोक यमपुरी में जाकर वहां के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इन्हें पीप और रक्त का भोजन मिलता है। देवता पितर स्नातक ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपयुक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है। तब भीष्म जी कहते हैं, इसके बाद समस्त देवता पितर और महान भाग्यशाली महर्षियों ने प्रमथा से पूछा, आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं, बताइए अपवित्र अशुद्ध और शुद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं? वे कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते? रक्षोघ्न मंत्र कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं? ये सब बातें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रमथो ने कहा, जो मनुष्य सदा स्त्री सहवास के कारण दूषित रहते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, मोहवश मांस खाते हैं, वृक्ष की जड़ में सोते हैं, सिर पर मांस का भुजा ढोते हैं, बिछोने पर पैर रखने की जगह सिर रख कर सोते हैं तथा पानी में मलमूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट अर्थात अपवित्र और अनेकों छिद्रों वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही हम अपना भक्ष्य और वध्य समझते हैं। अब वह उपाय सुनिए जिससे हम मनुष्यों की हिंसा करने में समर्थ हो जाते हैं। जो अपने शरीर में गुरोचर लगाता है, हाथ में वचा लिए रहता है, ललाट में घी और अक्षत धारण करता है तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घर में दिन रात होम अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्यों की हिंसा हम लोग नहीं करते। महेश्वर ने कहा, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, जो परम श्रद्धालु हैं, उन्हीं को महान फल देने वाले धर्म का रहस्य से उपदेश देना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन धैर्य के साथ एक मास तक गौ का चारा देता है और स्वयं एक वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। गौएं महान सौभाग्यशाली हैं, ये परम पावन मानी गई हैं। देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को गौओं ने धारण किया है। इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है। पहले सतयुग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्म योनि ब्रह्मा ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुनय की थी, इसलिए मेरी गौओं के झुंड में रहने वाला वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विराजमान रहता है। अतः गौओं की सदाई पूजा करनी चाहिए, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, वे वरदायिनी हैं, इसलिए उपासना करने पर अभीष्ट वरदान देती हैं। जो एक दिन भी गाय को चारा खिलाता है उसे गौओं की अनुमति से संपूर्ण शुभ कर्मों के फल का चौथाई भाग प्राप्त हो जाता है। स्कंद ने कहा, देवताओं अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो। जो मनुष्य नीले रंग वाले सांड के सींगों से लगी हुई मिट्टी लेकर उससे 3 दिन तक अभिषेक करता है, वह अपने सारे पापों को धो डालता है। और परलोक में आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है। अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है, उसे सांध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण और वसु देवता भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चंद्रमा समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने ये सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य दोष दृष्टि का प्रत्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ देवताओं और महर्षियों के बताए हुए धर्म के इन गूढ़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके यहाँ कभी कोई विघ्न नहीं पड़ता तथा उसके भय का भी अभाव हो जाता है। यहाँ जिन जिन धर्मों का रहस्य सहित वर्णन किया गया है, वे सभी शुभ एवं परम पवित्र हैं। जो इंद्रिय संयम पूर्वक उनके मार्मिक फलों का पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सदा पाप से निर्लिप्त रहता है। जो इसे पढ़ता, दूसरों को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मों के आचरण का फल मिलता है। उसका दिया हुआ हव्य कव्य अक्षय होता है और उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर पर्व के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्म के इन रहस्यों का श्रवण कराता है, वह सदा देवता, ऋषि और पितरों के आदर का पात्र होता है तथा उसकी सदा धर्म में प्रवृत्ति बनी रहती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं के बताए हुए धर्म का ये रहस्य मुझसे व्यास जी ने बतलाया था, उसी को मैंने तुमसे कहा। एक और रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी मिलती हो और दूसरी ओर ये उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो, तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस ज्ञान को ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्म त्यागी, निर्दयी, युक्तिवाद का सहारा लेकर दुष्टता करने वाले गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में ग्राह अन्न और त्याज्य अन्न, मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्राश्चित। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को किन किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए, किंतु भक्ष्य भक्ष का विचार ना करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चतुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है। जो द्विज शूद्रों का अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है। शूद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है। ब्राह्मण को वेदों के अध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को प्रजा के शीर की पुष्टि के लिए कृषि और गो रक्षा आदि कार्य करने चाहिए। यही उनके लिए धर्म बताया गया है। कृषि, गो रक्षा और व्यापार, ये वैश्य के अपने कर्म हैं। इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो अपने वरन के लिए विहित कर्म का प्रत्याग करके शूद्र का काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है। उसका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण, चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्राम के अध्यक्ष, पुरोहित, वर्ष फल बताने वाले अर्थात ज्योतिषी और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं। जो लज्जा का प्रत्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है वह अभक्ष भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है। उसका कुल वीर और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिरेक योनि को प्राप्त होता है। चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्टा, वैश्या का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान मारा गया है। विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी शूद्र अन्न के ही समान है। अतः साधु पुरुष का उसका प्रत्याग कर देना चाहिए। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है उसे रक्त का सरोवर कहते हैं। चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अवहेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न को भोजन करता है वह रोगी होता है और उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चंडाल होता है। गौहत्या करने वाले ब्रह्मघाती शराबी और गुरुपत्नी गामी मनुष्य के यहां भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है। धरोहर हड़पने वाला कृतघ्न तथा नपुंसक का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है उसका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, प्रायः ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दिशा में उन्हें जो पाप लगते हैं उनका क्या प्रायश्चित है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब विषम जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मणों को प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है मैं प्रायश्चित में बता रहा हूं, सुनो। ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समिधा की आहुति दे। तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए। शहद और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्य उदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। धन, वस्त्र, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी स्वर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करें। गन्ना, तेल और कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। धान, फूल, फल, जल, पुआ, जो कि लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उक्त वस्तुओं के प्रतिग्रह का पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय अथवा जिसे जन्ना शोच लगा हो उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर 3 रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है वह 1 दिन और 1 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध भोजन करे उस दिन संध्या, गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे, इससे उसकी शुद्धि होती है। इसलिए अप्राण काल में पितरों के श्राद्ध का विधान किया गया है जिससे सवेरे की संध्या उपासना हो जाए और शाम को पुनः भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ब्राह्मणों को 1 दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए जिससे वह श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सके। जिसके घर किसी की मृत्यु ही हो उसके यहाँ मरना शोच के 3रे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। बारह दिन स्नान का नियम पूर्ण करके 13वें दिन वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पितृ होकर ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे तथा उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहाँ मरना शोच में 10 दिन तक अन्न खाता है उसे गायत्री मंत्र, रेवत्साम, कुष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण का जप करना चाहिए। यही उक्त पाप के प्रायश्चित हैं। इसी प्रकार जो मरना शोच वाले घर में लगातार 3 रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण 7 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। यह प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती है और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले, तो यह 3 रात का व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है। क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाले शूद्र के कुल का, वैश्य के पशु और बांधों का तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रेवत्साम, पित्रेष्टि, कुष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण मंत्र का जप भी आवश्यक है। इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का झूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में दृष्टांत पूर्वक दान की श्रेष्ठता और 5 प्रकार के दानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप कहते हैं दान और तप दोनों में से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु इस पृथ्वी पर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले जिन धर्मात्मा राजाओं ने दान जनित पुण्य के प्रभाव से बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं, उनका नाम बता रहा हूं, सुनो। लोकमान्य महर्षि आत्रे अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए हैं। काशी के राजा प्रतरदन ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दिया, जिसके कारण उन्हें इस लोक में अनुपम कीर्ति मिली और वह परलोक में भी वे अक्षय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। संकृति नंदन राजा रंतिदेव ने महात्मा विशिष्ट मुनि को विधिवत अर्धदान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई। देवरिद्ध नामक राजा यज्ञ में सोने की 100 कड़ियों वाले दिव्य छत्र का दान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। सूर्यपुत्र करण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराज जन्मेजे ब्राह्मण को स्वारी और गौ दान करके उत्तम लोकों में गए। राज ऋषि वृषाधर्भी ने द्विजों को नाना प्रकार के रत्न रमणीय ग्रह प्रदान करके स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया है। विदर्भ के पुत्र राजा निमि ने अगस्त मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों सहित स्वर्ग में निवास किया है। महायशस्वी परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके उन अक्षय लोकों को प्राप्त किया है, जिन्हें पाने की मन में कल्पना भी नहीं हो सकती। एक बार संसार में वर्षा ना होने पर मुनिवर विशिष्ट जी ने समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई। राज ऋषि कक्षैन महात्मा विशेष जी को अपना सर्वस्व अर्पण करके स्वर्ग में गए। करंधम के पुत्र और अभीक्षित के पुत्र राजा मरुत ने अंगरा मुनि को अपनी कन्या देकर स्वर्ग में स्थान पाया है। पंचाल देश के धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्त ने निधि नामक शंख का दान करके परम गति प्राप्त की है। मनु के पुत्र राजा सुधम्न ने महात्मा लिखित को धर्म के अनुसार दंड देकर उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त किया है। महान यशस्वी राजऋषि सहस्त्र चित्य ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोक में गए हैं। महाराज शतधुम्न ने मुद्गल्य नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण स्वर्ण में महल दान देकर स्वर्ग प्राप्त किया है। राजा समन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थों की परतों के समान ढेरी लगाकर उसे शांडिल्य को दान किया था, इससे वे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अतः तेजस्वी शालु नरेश ध्युतिमान ने ऋचिक मुनि को राज्य देकर उत्तम लोक पाया है। राज ऋषि मद्रास्य अपनी सुंदरी कन्या हिरण्य हस्त को देकर देवलोक के निवासी हुए। राज ऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान की थी, इससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। राज ऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसी को कोत्स ऋषि की सेवा में देकर अक्षय लोक में गए हैं। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 100,000 कुएं दान की, इससे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुए। युधिष्ठर ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्ग को जाते और पुनः वहां से इस लोक में लौट आते हैं। जिन ग्रस्तों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति जब तक ये पृथ्वी कायम है तब तक बनी रहेगी। ये श्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र बतलाया गया है। ये सब नरेश दान यज्ञ और संतान उत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। तुम भी सदा दान करते रहो, तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रिया में संलग्न होकर धर्म की उन्नति करती रहे। अब संध्या होगी है, इस समय यदि तुम्हारे मन में कुछ संदेह बाकी रह गए हों तो उसका समाधान कल सवेरे करूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिए, किन कारणों से देना चाहिए और दान के कितने प्रकार हैं। तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, सभी वर्ण के लोगों को दान किस प्रकार करना चाहिए ये बतला रहा हूँ, सुनो। दान के 5 हेतु हैं, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। इन्हीं से वह 5 प्रकार का माना गया है। दान करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति और परलोक में उत्तम सुख पाता है, इसलिए ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। यह धर्ममूलक दान कहलाता है। अमुक मनुष्य मुझे दान देता है अथवा दान देगा या अमुक ने मुझे दान दिया है, याचकों के मुंह से ये बातें सुनकर कीर्ति की इच्छा से जो कुछ दान किया जाता है वे सब अर्थमूलक दान है। ना मैं इसका हूँ ना ये मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ ना दूँ तो ये अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा। ये सोचकर विद्वान पुरुष किसी मूर्ख को जो दान देता है वे भय निमित्त दान है। ये मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ, ये विचार करके बुद्धिमान मनुष्य अपने मित्र को जो कुछ देता है वह कामना मूलक का दान है। ये बेचारा बड़ा गरीब है और मुझसे मुंह खोलकर मांग रहा है, थोड़ा देने से भी बहुत संतुष्ट होगा। ये विचार कर दरिद्र मनुष्य के लिए यदि कुछ दिया जाता है तो वह दया निमित्तक दान कहलाता है। इस तरह पुण्य और कीर्ति को बढ़ाने वाला 5 प्रकार का दान बतलाया गया है। प्रजापति का वचन है कि सबको अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए।